Benvinguts a Jazznàtics, l'espai per als afeccionats al jazz, la música i el bon ritme. Ens acompanyaran a partir d'aquests minuts en l'espai d'avui, aquests 60 minuts que hi dediquem. Avui presentant un disc que ens porta la Billie Holiday. És un disc en el qual es resumeixen bones de les seves cançons, però a més amb l'afegitó que són remixades i reimaginades. Com heu pogut escoltar, Remixed and Reimagined, àlbum del 2014, en la música de la Billie Holiday, començat amb el But Beautiful, amb el Tony Humphries Vocal Mix, i seguirem amb el You Show Me The Way, amb el Billy Paul Williams Remix. Benvinguts, benvingudes a Jazznàtics. Els temes d'aquest àlbum remixat i reimaginat amb la música de la Billie Holiday, More Than You Know, Jazz Hymns, Throw a Remix, era aquesta la peça que ens conduïa a la primera part del nostre programa. Eleanora Fagan Gough, nascuda el 7 d'abril de 1915 a Filadèlfia i que ens va deixar el 17 de juliol del 1959 a Nova York, coneguda com a Billie Holiday i anomenada també Lady Day, una cantant fabulosa de jazz. Juntament amb Sarah Vaughan i Ella Fitzgerald, està considerada entre les més importants influents veus femenines del jazz. També va ser compositora en el seu moment. Tancarem la presentació d'aquest disc i ho farem amb el Charles Feelgood Remix del tema de Billie Holiday, All of Me. Hem canviat l'estil, hem canviat el ritme jazznàtic, hem deixat enrere els remixos de la música de Billie Holiday i ens hem aproximat a aquests sons més llatins que ens aporta Cachao. Cachao amb Master Sessions, amb el seu volum editat a 2014, amb Mi Guajira, My Country Girl. Estem gaudint d'una de les músiques més genials mai realitzades. Gozar con mi combo, to rejoice with my combo, és el next tema de Cachao. No es podria haver nombrat d'una altra manera aquest en disc, Cachaos, Master Sessions, amb el primer volum, n'hi ha un de segon, fantàstic. No hi ha hagut cap intèrpret del baix que ens hagi portat o hagi tocat o hagi definit d'una altra manera el rol d'aquest instrument dins de la banda, dins de la música, com ell ho ha fet, com l'Israel Cachao López. Algunes d'aquestes seleccions, d'aquesta col·lecció que us presentem, són originals de les sessions anomenades Descarga, en les quals Cachao enfatitzava el rol del piano com l'instrument més important de la música cubana i després ens portava tota la resta envoltant-lo. Temes sensacionals que escoltem com aquest Mambo. Cachao, personatge genial de la música que ens acompanyava, nascut a l'Havana el 14 de setembre del 18 i mort a Coral Glades a Miami el 22 de març del 2008, contrabaix i compositor cubà, considerat un dels inventors del mambo, exiliat durant un temps a Madrid i després a Nova York, on va treballar en Tito Puente, Chico Farrell, Eddie Palmieri, Lou Pérez, entre molta altra gent, i també li va proposar, recordem l'actor Andy Garcia, el documental, li va dedicar el documental Cachao con su ritmo no hay dos del 1993. Li han fet un repàs amb aquest primer volum, però en seguirà un altre. És la peça anomenada Al fin te vi. Fins aquí la música per aquest programa de Gachao i el seu Master Sessions volum 1 dedicat a tota la seva extraordinària música. Seguirem però amb ritmes llatinoamericans a càrrec d'un personatge que ens el de fet, ens l'anomenen com un jazz transcultural i així ens porta la seva música en Rafael Sotomayor, que presentava també el 2014 el disc Hank David. Escoltarem un de temes d'aquest àlbum per començar, el que s'anomena Time Lane i també la peça anomenada Supersonic. Thank you. La fusió amb el món del jazz portada fins al límit amb la bona música que ens acompanya de Rafael Sotomayor i aquests minuts. És la seva proposta musical, així ho era, amb aquests dos temes que escoltàvem, Timeline, i com us he dit també el Supersonic o aquest Hang the Beat. La música de Rafael Sotomayor ens acomidem ja perquè estem gairebé fora del nostre temps i ho farem amb el disc de Tierney Sutton, anomenat Dancing in the Dark, també una publicació de l'any 2014. Escoltarem dos temes per arribar fins al final amb la seva música, que és el Fly Me to the Moon i també el Where or When. Salutacions de Rafael Corbí, fins una propera ocasió a Jazznàtics. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. It seems we stood and talked like this before. We looked at each other in the same way then, but I can't remember where or when. The clothes you're wearing are the clothes you wore. The smile you're smiling, you was smiling then, but I can't remember where or when. Some things that happen for the first time, they seem to be happening again. And so it seems that we have met before and laughed before and loved before, but who knows where or when. It seems we stood and talked like this before. Each other in the same way then, but I can't remember where or when. The clothes you're wearing are the clothes you wore. The smile you're smiling, you were smiling then, but I can't remember where or when. Some things that happen for the first time, they seem to be happening again. And so it seems that we have met before. We have laughed before, we've loved before. But who knows where or when.